हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। छोड़ कैसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जा बहुत पछताओगे। परदेसी मेरे यारा मुझे ना रुलाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के है मुझे छोड़ के। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के है मुझे छोड़ के। तुमसे प्यार किया सब कुछ तुम पे यार अपना भार दिया। मैंने तुमको चाहा तुमसे प्यार किया सब कुछ तुम पे यार अपना भार दिया। बन गया जोगी मैंने प्रीत दा जोग लिया, ना सोचा ना समझा दिलदार रोग लिया। परदेसी मेरे आना लौट के आना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के है मुझे छोड़ के। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के है मुझे छोड़ के।